wysokiej dawki witaminy D3, tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 4 listopada, jest czwarta. O południu. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Władze nie mają w planach organizacji referendum w sprawie obecności Polski w Unii. Tak rzecznik rządu odpowiada na sugestie posła Solidarnej Polski. Do 140 km na godzinę może wiać w górach, na północy kraju do 90. Synoptycy radzą nie wychodzić z domów, jeśli nie musimy. Papież mianował kobietę nowym sekretarzem generalnym gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Polskie władze nie przewidują organizacji referendum w sprawie obecności Polski w Unii Europejskiej. W ten sposób rzecznik rządu odniósł się do wypowiedzi posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego, który zasugerował, że w 2027 roku mogłoby się w Polsce odbyć takie referendum. Piotr Müller zaznaczył, że stanowisko to nie było konsultowane z innymi partiami Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że Polska korzysta na obecności w Unii. Oczywiście Unia Europejska ma swoje mankamenty, swoje niedoskonałości i o tych niedoskonałościach też musimy głośno mówić. Natomiast w tej chwili bilans zysków i strat członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest zdecydowanie pozytywny dla Polski, ale oczywiście o tych, tak jak mówię, pewnych niedoskonałościach, a czasami nawet wadach trzeba mówić i po prostu je poprawiać. Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Mocno powieje na północy kraju i w górach, na Bałtyku sztorm. Porywy do 90 km na godzinę wystąpią od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, północną i zachodnią część mazowieckiego, wielkopolskie, polubuskie. Wysoko w górach porywy wiatru mogą sięgać 140 km na godzinę. Kto nie musi wychodzić, niech zostanie w domu, zaleca rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Taki wiatr powoduje, że można spodziewać się połamanych drzew, połamanych gałęzi, czy wyrwanych wręcz z korzeniami całych drzew. Także zweryfikujmy to, co mamy na swoich tarasach, aby nie stała się nikomu krzywda. Zweryfikujmy również, gdzie stoi nasz samochód, czy przypadkiem na niego nie spadnie jakaś gałąź, aby nie było później szkody. Wiatr osłabnie nad ranem, jedynie na Podlasiu będzie mocniej wiało. Premier Mateusz Morawiecki mówi o życiu w pokoju z wielkimi sąsiadami i budowaniu warunków do wymiany handlowej w stolicy Węgier, Budapeszcie. Trwa spotkanie przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Korei Południowej. Wśród tematów rozmów wymiana handlowa, współpraca naukowa i sytuacja na arenie międzynarodowej. O szczegółach z Budapesztu Karol Surówka. Szef polskiego rządu powiedział, że kraje naszego regionu, podobnie jak Korea Południowa, mają trudne położenie geopolityczne. Mateusz Morawiecki dodał, że na dzisiejszym spotkaniu omawiany był m.in. kryzys energetyczny i odpowiedzialność Rosji w tym zakresie. Mówiliśmy, jak groźny jest ten szantaż cenowy rosyjski, którego dzisiaj niestety cała Unia Europejska pada ofiarą. Na spotkaniu przywódców państw grupy V4 oraz Korei mowa była również o wymianie handlowej. Prezydent Republiki Korei Moon Jae-in zapowiedział, że jego kraj jest zainteresowany zwiększeniem obecności koreańskich firm w naszej części Europy. Wiele koreańskich firm jest w tym regionie obecnych. Produkują na przykład elektryczne pojazdy, akumulatory. Węgierski premier Viktor Orban dodał tymczasem, że liczy na współpracę naszego regionu z Koreą przy budowie połączeń szybkiej kolei między stolicami krajów V4. Z Budapesztu Karol Surówka, Polskie Radio. Pilotażowy program badania krótkowzroczności u dzieci ruszył na Lubelszczyźnie. Okulista z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak, wyjaśnia, że badania przesiewowe są odpowiedzią na rosnący wśród uczniów problem wad wzroku. Takich jak krótkowzroczność, astygmatyzm, nadwzroczność oraz następstw, takich jak na przykład niedowidzenie. Wszystkie dzieci, które w tych szkołach będą badane, będą następnie kwalifikowane do brania okularów, czy też do dalszej diagnostyki. Program zakłada, że zostanie przebadanych prawie 1000 uczniów z klas 1-3 podstawówek w województwie lubelskim. Włoska zakonnica Raffaella Petrini, nowym sekretarzem generalnym gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Mianował ją na to stanowisko papież Franciszek. Więcej o tym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Siostra Raffaella ma 52 lata. Studiowała nauki polityczne w Rzymie, a doktorat obroniła na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu, gdzie obecnie wykłada. W czasie pontyfikatu Franciszka wzrasta liczba kobiet pracujących w Watykanie. Obecnie stanowią niemal 1/4 wszystkich zatrudnionych. Jest ich ponad 1000. 10 lat temu było ich blisko 700. Obecny papież powierza kobietom coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska. Na początku ubiegłego roku prawniczka Francesca Di Giovanni została podsekretarzem relacji z państwami w sekretariacie stanu, czyli wiceszefową watykańskiej dyplomacji. Dwie zamężne kobiety od 4 lat pełnią funkcję podsekretarzy w dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszeliśmy w serwisie, silnie wieje i mokro, głównie w północno-zachodniej części Polski. To ja tylko dodam, że do końca dnia pochmurno, te większe przejaśnienia możliwe jedynie na Podkarpaciu. Poza tym szczególnie w zachodniej połowie kraju deszcz, wysoko w Sudetach śnieg. No i silny wiatr, już nie będę dodawał, bo słyszeliśmy szczegóły. Nocą od 1 stopnia na Podhalu, 5 na Dolnym Górnym Śląsku, do 9 w centrum i nad morzem. I tam także sztorm. Jutro jedynie na Podkarpaciu, gdzie nie, gdzie możliwe rozpogodzenie. Poza tym pochmurno, deszczowo i wciąż wietrznie w porywach do 70 km/h. Weźmy sobie do serca te wszystkie ostrzeżenia synoptyków Instytutu Meteo związane właśnie z tym silnym, porywistym wiatrem. Jutro w dzień na termometrach od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, w większości regionów koło 10-11, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. O, jakie piękne nagranie ten wiatr nam przywiął. Bardzo, myślę, dobra okazja do tego, by zrobić głośniej. Ewentualnie zatelefonować, podzielić się złotymi myślami w popołudniowej audycji 2 2 7 3. Także mailowo zd3@polskieradio.pl. popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Za oknem na Myśliwieckiej posępne chmury, no i przy tym silnym wietrze widać, jak szybko przesuwają się po nieboskłonie. 10 minut po godzinie 16:00, przypomnę, w rocznicę śmierci Romana Wilhelmiego. Mówiliśmy o tym także wczoraj, a dziś o tym, jak poznaniacy uczcili pamięć wielkiego artysty i przypominamy sobie ważne role i cytaty. Między innymi pan Stefan napisał na zd3@polskieradio.pl, już jak tylko to czytam, to się uśmiecham. Sałatki, szkoda. Najlepszy tekst Dyzmy. Bardzo dziękuję. A dziś także, nie tylko w mediach społecznościowych, również na naszej antenie, jak państwo wspominają podróże PKS-em? Bardzo miło wspominam jazdę, ponieważ w PKS-ie, no w autobusie jadąc do szkoły, poznałem żonę. Także bardzo miło wspominam. Ukłony dla małżonki. Jakoś tak chyba codziennie to powtarzam. Codziennie do każdej innej małżonki się kłaniamy. Bardzo dziękuję. 2 dwójki, 7 trójek. No to niedaleko od PKS-ów do autobusów komunikacji miejskiej i nie tylko. Skoro pasażerowie mają obowiązek noszenia, czemu kierowcy nie mają obowiązku noszenia maseczek? A no właśnie, 2 dwójki i 7 trójek także w tej sprawie, również mailowo zd3@polskieradio.pl. Za chwilę ważna sprawa związana z nowymi dowodami osobistymi. Autobus był dla przeznaczonej ilości osób, a tych osób było na 3, tak zwane ogórki. Jeżeli pierwszy się nie dostałem, to musiałem wejść jako ostatni i ci pasażerowie tego autobusu byli upychani jak ogórki do słoika. To a propos ogórków właśnie jeszcze pan Radek z Radomia. Pamiętam, jak jeździłem do babci PKS-em, właśnie ogórkiem z przyczepą, bo tyle ludzi jeździło. Czasem udało się usiąść na osłonie silnika, który był z przodu. No i ta olbrzymia kierownica robiła wrażenie chyba z 60 cm średnicy. Bardzo państwu dziękuję. 2 2 7 3, jak państwo słyszą, telefonicznie, także mailowo zd3@polskieradio.pl. Prawie kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku w całym kraju będą wydawane nowe dowody osobiste. Dokumenty zostaną wzbogacone m.in. o odciski palców ukryte w warstwie elektronicznej dowodu, co ma wpłynąć na poprawę naszego bezpieczeństwa. O tym, jak dokument będzie wyglądał i co się zmieni w procesie wnioskowania o nowy dowód, mówi Monika Głazik z Urzędu Miasta w Lublinie. Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów będzie zawierać wizerunek twarzy posiadacza, a także 2 odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo w warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej. Odciski palców nie będą pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia, a także osób, od których pobieranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Joanna Dębek, Wydział Promocji Polityki Cyfrowej, Kancelaria Premiera. Z uwagi na to, że odcisków palców nie możemy złożyć przez internet, nie będzie możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty właśnie online, czyli jedyną możliwością uzyskania nowego dokumentu tożsamości będzie osobista wizyta w urzędzie. Co się dzieje z osobami, które są niezdolne z różnych powodów do tego, żeby taki odcisk palca złożyć? Mówimy tu albo o tym, że ktoś dłoni nie ma, czy ma nieczytelne linie papilarne, co wtedy? Wydawany jest dowód osobisty bez drugiej cechy biometrycznej, czyli bez odcisków palców. Natomiast taki dokument jest ważny rok, ponieważ standardowo dowód osobisty ważny jest przez 10 lat. Oczywiście są też takie osoby, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą udać się do urzędu i złożyć takiego wniosku. Wówczas urzędy będą wyposażone w stacje mobilne i urzędnicy będą takie osoby odwiedzać po to, aby pobrać od nich odciski palców. Damian Rusinek, specjalista do spraw bezpieczeństwa IT. Jest to w pewnym sposób ograniczenie prywatności ludzi. Każdy teraz będzie musiał zeskanować swoje linie papilarne podczas składania wniosku o wydanie takiego dowodu. Plus teoretycznie jest takie, że będzie można skorzystać z tej cechy biometrycznej, czyli tego odcisku palca, później do jakiejś formy uwierzytelnienia się. I może to być po prostu prostsze dla nas, wygodniejsze później za jakiś czas. Na razie jeszcze nie ma żadnych takich systemów, przynajmniej ja nie wiem o żadnym systemie, w którym można by się uwierzytelniać takim odciskiem palca. Ja myślę, że to nic złego, no, skoro mamy paszporty z odciskami palców i z różnymi danymi takimi pomiarowymi, to też nic strasznego, nie widzę w tym zagrożenia żadnego. Wszystko zależy od tego, kto będzie miał możliwość szczytywania naszych linii papilarnych tak naprawdę. Jeśli wchodzi zabezpieczenie dowodu, takie a nie inne, to firmy muszą mieć czytniki linii papilarnych, a inaczej jest to tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że coś sobie wymyśliliśmy i nikt nie będzie w stanie tego zweryfikować. To dobry pomysł. Jakbyśmy chcieli tych danych pilnować, to i tak ich nie upilnujemy. Kto będzie miał złe zamiary, to tak po prostu wcześniej czy później nam te dane jakoś skradnie. Także to jest chyba trochę taka wtórna sprawa, według mnie. W zasadzie to z tymi liniami papilarnymi może być. Czasami są takie sytuacje, tak jak dla policji, to będzie chyba raczej w porządku. Komisarz Piotr Świstak, Komenda Główna Policji. Każda dodatkowa informacja w dowodzie osobistym z pewnością przyczyni się do łatwiejszego i szybszego ustalenia tożsamości osoby, oczywiście przez funkcjonariuszy policji. Na pewno pojawi się szereg ataków wykorzystujących ten odcisk palca, czy ogólnie ten nowy dowód. To będzie działało podobnie, myślę, że jak z kartami kredytowymi. Dały nam wygodę, mogliśmy płacić szybciutko, ale jeżeli zostawiliśmy kogoś z taką kartą kredytową, to ten ktoś mógł sobie spisać dane i później wykorzystać tą kartę, żeby przelać pieniądze z naszego konta, tak, podpiętego do tej karty. Więc standardowo pewnie będzie trochę wygodniej, no i będzie trochę mniej bezpiecznie, więc trzeba być czujnym i pilnować tego dowodu. Wejście w życie nowych dowodów nie oznacza przymusowej wymiany tych starych. Będzie to obligatoryjne tylko w przypadku dokumentów, które straciły swoją ważność. No a z powodu wdrażania nowego systemu jutro obsługa interesantów, m.in. w Urzędu Miasta w Lublinie w zakresie dowodów osobistych, będzie możliwa tylko do południa. Zabezpieczeniom nowych dowodów osobistych przyjrzał się nasz reporter Filip Karman. Co jeszcze? Tak sobie myślę, jaka informacja o nas powinna znaleźć się na nowych dowodach osobistych? Jakieś państwa pomysły? Mile widziane, mile słyszane także na antenie. 2 2 7 3. Czekamy. Z nieprzyzwoitej ilości komorów stała się szarość. W tłumie koszmarnych wzorów kiedy na chwilę świat oszalał na jeden dzień. Widział nikt, choć było to proste. Taki czas i moment, przypadek rządzi losem, nie wiedząc nic. Milczałem w skupieniu, sparaliżowany i zgięty całego świata. Świat się zmienił tylko na chwilę. Świat oszalał wtedy na chwilę. Świat oszalał na jeden dzień. Na jeden dzień. Na jeden dzień. Na jeden dzień. 21 minut po godzinie 16. Przygotowania trwają i słychać to za oknami na Myśliwieckiej po sąsiedzku, Łazienkowskiej i okolicy. Piłkarze Legii 16. obecnie drużyny PKO Ekstraklasy grają w Warszawie w Lidze Europy z liderem Serie A Napoli. Więcej o dzisiejszym meczu Krzysztof Łoniewski. Dla obydwu ekip dzisiejsze spotkanie niesie ze sobą zupełnie inny ciężar gatunkowy, mówi dziennikarz Canal Plus Sport Tomasz Lipiński. Na pewno dla Napoli nadal priorytetem jest Serie A, jest to utrzymanie tego tempa, jakie sobie narzucili od początku sezonu i jak najdłużej utrzymanie się na pierwszym miejscu, pierwszym, drugim, no to w zależności jak tam się układa, ale oczywiście nie zaniedbując Ligi Europejskiej, bo ja sobie tak myślę, że jednak w dłuższej perspektywie te występy w europejskich pucharach no mogą być jednak takim alibi dla drużyny, dla Nera na to, że no dojdzie do jakiegoś kryzysu w Serie A. To jest taki odwrotny przypadek niż Legia, no bo dla Legii na razie alibi są puchary, natomiast wyrzutem sumienia jest Liga. A propos postawy Legii w PKO Ekstraklasie, nowego szkoleniowca legionistów Marka Gołębiewskiego na przedmeczowej konferencji prasowej pytano, czy mecz z Napoli będzie świętem czy stypą. Zawodnicy w poprzednim sezonie, zdobywając Mistrzostwo Polski, kwalifikując się do Ligi Europy, myślę, że zasłużyli sobie na to, żeby to było święto. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z sytuacji, jaka jest w Lidze Polskiej, bo to nie jest sytuacja dobra i dla takiego klubu jak Legia, ale myślę, że każdy z nas wie też, po co wychodzimy na boisko, wiemy, jaki nas trudny mecz czeka i myślę, że porównując tutaj stypat a święto, myślę, że zdecydowanie musi być to święto dla całej tutaj polskiej piłki i dla naszego klubu. Co musi się zdarzyć, żeby rzeczywiście piłkarze Legii po ostatnim gwizdku sędziego nosili głowy wysoko? No musi być dużo szczęścia po stronie Legii, żeby ten mecz zakończył się korzystnym rezultatem, podobnym jak z Leicester. W tej atmosferze, przy tym układzie, przy zmianie trenera, przy takiej sytuacji, jaka w tym momencie panuje na trybunach, to szczęście musiało być kolosalne, dużo większe niż z Leicester. Od strony piłkarskiej no nie widzę dużo szans, powiem szczerze, dla Legii. Od strony piłkarskiej Napoli, czy grając w podstawowym składzie, że zawodnikami z miejsc 16, 17, 18 i 25 jest na pewno w każdej formacji zespołem dużo lepszym. A Napoli nie rzuci dziś do boju wszystkiego, co najlepsze w kadrze zespołu. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zatytułowała Zagra Napoli 2, czyli rezerwy. Media cytują słowa trenera Spallettiego z konferencji prasowej w Warszawie, który powiedział, że zadowala go wyłącznie zwycięstwo, a brak kilku piłkarzy nie oznacza osłabienia zespołu, bo dublerzy są równie dobrzy. Zgodnym zdaniem cytowanych przez media ekspertów to nie do końca prawda, ale twierdzą, że lider Serie A, nawet bez kilku podstawowych graczy, powinien sobie w Warszawie poradzić. Mówił korespondent Polskiego Radia w Rzymie Piotr Kowalczuk. Kończymy diagnozą, dlaczego z Legią tak marnie na krajowym podwórku. Gdzieś tym wszystkim no była wina trenera. To ja bym nie rozgrzeszał absolutnie przez słowa Michniewicza. Ta wina też dotyczy także i dyrektora sportowego, i prezesa, ponieważ ten scenariusz też jest denerwująco powtarzalny. Właściwie rok w rok mam do czynienia z tym samym. Niektórzy piłkarze może zbytnio uwierzyli w to, że już są wielcy, już dla Legii zrobili tyle, że powinno to wszystko samo się układać, no bo kiedy patrzę na takiego Mladenowicza z poprzedniego i z tego sezonu, no to nie dowierzam. Taka degrengolada, że tam w tym momencie wszystko jest źle i wszystko się tak jakoś zapętla i ciągnie nawet to, co było dobre, jakieś takie delikatne przebłyski ciągnie ze sobą mocno w dół na samo dno. No to może niech mecz z Napoli będzie początkiem dobrej pasy Legionistów. Tego życzą im kibice Mistrzów Polski. Mecz przy Łazienkowskiej od 18.45. O dzisiejszym spotkaniu mówił Krzysztof Łoniewski, jego goście. Mecz Legia Napoli za niecałe 2,5 godziny, a Mistrzowie Polski wystąpią w tym spotkaniu w nowym czwartym komplecie meczowym. Podobno kibice nie są do końca zadowoleni z tego faktu za sprawą kolorystyki. No ale będziemy tu mówić o kolorach. Państwo reagują, oby nasza drużyna, jedyna drużyna w Lidze Europy, stanęła na wysokości zadania. No być może będą to prace na wysokości. Drzewa przycinamy nie wtedy, kiedy wieje, tylko troszeczkę wcześniej, bo nasze podnośniki nie mogą pracować w takim wietrze i my nie jesteśmy w stanie wam teraz pomóc. I o tym silnym wietrze za chwilę, wcześniej także ekonomia. To za moment. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuos Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. To co, gotowa? Jeszcze tylko rozgrzewka. Przed siłką? Przed Black Week. Jeżeli najważniejsze jest dobrze się rozgrzać, na Allegro mają cenową rozgrzewkę przed Black Week z super cenami i okazjami na elektronikę. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Premier Mateusz Morawiecki w przesłaniu nagranym do uczestników kongresu ESG i Polska Moc Biznesu zwrócił uwagę na konieczność zmiany myślenia o gospodarce, jeśli chcemy zapobiec katastrofie ekologicznej. W ocenie szefa polskiego rządu pandemia była gwałtowną pobudką z neoliberalnego uśpienia, w którym światowe elity tkwiły całymi latami. Od pewnego czasu widać, jaki plon zbiera neoliberalna doktryna. Rosnące nierówności społeczne, nieokiełznana władza gigantów technologicznych i widmo katastrofy ekologicznej. To wszystko wzywa nas do gruntownego przemyślenia koncepcji rozwoju. Przez lata myśleliśmy o nim jako o wyścigu. Ścigaliśmy się na technologię, na innowacyjność, na wzrost PKB. I to wszystko są ważne obszary. Dziś jednak dobrze widać, że jeśli technologie, to takie, które służą człowiekowi. Premier dodał, że innowacje powinny dziś nie tylko unowocześniać świat, lecz także czynić go przyjaznym do życia, a ze wzrostu PKB muszą korzystać wszystkie grupy społeczne. Kongres ESG Polska Moc Biznesu potrwa do jutra. Wydarzenie jest poświęcone społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko i społeczeństwo, a także nowym kierunkom w zarządzaniu. Dziś goście skupiają się na tematach gospodarczych, natomiast jutro głównym zagadnieniem będzie ekologia. Organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei. Debaty są transmitowane na żywo online, m.in. na kanale kongresu w serwisie YouTube. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki. Głównym partnerem radiowym wydarzenia jest Polskie Radio i Polskie Radio 24. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że aby powstrzymać dalszy wzrost inflacji, potrzebna jest koordynacja działań Narodowego Banku Polskiego i rządu. Tu musi być skoordynowana polityka też fiskalna, walutowa, po to, aby jednak trochę obniżać poziom konsumpcji, postawić na inwestycje i nawet przy lekkim takim schłodzeniu gospodarki zapanować nad inflacją, co moim zdaniem jest możliwe w perspektywie najbliższego mniej więcej roku, dwóch, bo to się z miesiąca na miesiąc na pewno nie wydarzy. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Od dziś stopa referencyjna NBP wynosi 1,25%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,36 zł. Za euro 4,60 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,98 zł, a funt brytyjski 5,37 zł. Ważne sprawy gospodarcze, ekonomiczne w podsumowaniu dnia już za niespełna 2 godziny. No a teraz ważne informacje pogodowe. Silnie wieje i tak będzie nocą. Do końca dnia pochmurno, większe przejaśnienie możliwe tylko na Podkarpaciu. Poza tym szczególnie w zachodniej połowie kraju deszcz, wysoko w Sudetach śnieg. Nocą od +1 stopnia na Podhalu, na Dolnym Górnym Śląsku 5, w centrum i nad morzem do 9 stopni. Jutro jedynie na Podkarpaciu, gdzie niegdzie możliwe rozpogodzenie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. No to można porównywać do tego, co teraz i nocą, najbliższą nocą już wiatr będzie słabł, bo między innymi na Bałtyku sztorm. Silne porywy wiatru między innymi w górach do 100-140 km na godzinę. Jutro w dzień od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, 10-11 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura do 12 stopni na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W sprawie przywracania połączeń w małych miejscowościach, w mniejszych gminach. Dziś także w audycji popołudniowej o tym, jak państwo wspominają podróże PKS-em. Jak w zimie jeździliśmy Ikarusem, nie mógł oczywiście się wdrapać, bo i nie było dobrze odśnieżone, lub jakiś atak zimy był. Co wtedy robili? mężczyźni, panowie i chłopacy, tacy jak ja, młodzi, wychodziliśmy i pchaliśmy sobie autobus, bo byśmy nie dojechali do domu. Trzeba było wepchnąć go na górę i byliśmy wtedy w domu. I działało, napęd ręczny w PKS-ie. A chyba coś mi się kojarzy, tak jakoś kołacze po głowie, że było też coś takiego jak CKS. Nie wiem, może się mylę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Tylko na naszej antenie, także w mediach społecznościowych o tym, jak wspominają państwo podróże PKS-em. Tak tylko napomknąłem, CKS-em być może. Państwo również informują, dawniej autobus PKS zwany Ogórkiem. Ach, zapach spalin wewnątrz, do tego kołysanie stojących, wiszących osób, tłok i czerwone, dermowe fotele. Bardzo fotele, dobrze. Bardzo państwu dziękuję. Również wspominamy ważne role Romana Wilhelmiego. 2 2 i 7 3. Wspomnieć o roli Romana Wilhelmiego w 4 pancernych. Zagrał tam porucznika Olgierda Jarosza, dowódcy czołgu Rudy 102. Spoglądam w kalendarz. Dziś imieniny Olgierda. Przypadek? Za 22 minuty 17. Niezła historia. Czwartkowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dwa wydarzenia z 4 listopada. Najpierw rok 1944, wtedy to w Budapeszcie niemieccy saperzy omyłkowo wysadzili część mostu Małgorzaty. Panie profesorze, jak to możliwe? No zdarza się nawet najlepszym. No, akurat niemieccy saperzy uchodzili za formację jedną z najlepszych w okresie II wojny światowej. No więc właśnie. Więc tutaj nie doszukiwałbym się jakichś podtekstów innych. No poza tym, że generalnie zarówno ta sytuacja, jak i inne wpisuje się w pewien trend traktowania Węgier jako państwa przez Niemców właśnie w tym okresie, czyli od 1944 roku, jako bym powiedział już bardzo niepewnego sojusznika. Rzadko się mówi chyba w ogóle o udziale Węgier, jak się osadzały w wydarzeniach II wojny światowej. Może o tym powiedzmy. Ostatnio tak, faktycznie. Ostatnio ta sytuacja zanika, a myślę, że warto o niej wspomnieć, dlatego że w Polsce, przynajmniej ja obserwuję tą dyskusję na temat tego, co powinniśmy zrobić przed wrześniem 1939 roku. Zapominamy o tym, albo nie patrzymy na to, albo gdzieś specjalnie pomijamy te elementy, co się stało z sojusznikami Hitlera w czasie II wojny światowej. Mhm. I właśnie Węgry są takim, bym powiedział, może niedoskonałym, ale dobrym przykładem tego, jak może skończyć sojusznik Hitlera. To znaczy mamy państwo, które stopniowo staje się satelitą III Rzeszy, bierze udział w walkach na froncie wschodnim, wysyłając tam jedną z największych swoich jednostek, drugą armię węgierską, która zostaje zgładzona w zasadzie, tak to można określić, pod Stalingradem i w następstwie bitwy stalingradzkiej. I stopniowo Węgrzy przekonują się, że Niemcy z takiego wasala satelity zaczynają traktować Niemcy zaczynają traktować Węgrów praktycznie w pewnym momencie za wrogów. Tutaj papierkiem lakmusowym tych relacji była kwestia węgierskich Żydów, którzy mieli gwarancję pozostania niezatrzymanym czy niezagarniętym przez Niemców, ale to oczywiście Niemcy, mimo że to najpierw deklarowali przez jakiś czas, summa summarum zakończyło się wywózku ponad 400 tysięcy węgierskich Żydów do obozów zagłady na terenie Polski. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 4 listopada to wygrane wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych przez Ronalda Reagana. Rok 1980. Niewątpliwie to jest okres przede wszystkim ogromnych przełomów, do których bardzo mocno przyczynił się Ronald Reagan. To też jest prezydentura na swój sposób troszeczkę taka, bym powiedział, nie do końca poważna. Mieliśmy tu już okazję na antenie rozmawiać o tym żarcie podczas nagrania jego przemówienia, gdy stwierdził, że bombardujemy Związek Sowiecki. Tam w ogóle wybucha panika na całym świecie. Ale generalnie to, co można powiedzieć o Ronaldzie Reaganie, to po pierwsze, jeżeli z naszej perspektywy był wielkim przyjacielem Polaków, to nawet nie chodziło o to, że traktował nas jako, powiedziałbym, swoistego rodzaju wytrych, który miał doprowadzić do tego, że uda się rozbić obóz socjalistyczny. Po prostu był autentycznym przyjacielem sprawy polskiej. A dlaczego? Dlaczego? Ciężko mi jest powiedzieć w tym momencie tak na szybko dlaczego. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju ta jego kowbojska natura i taka niepokorność, która go cechowała, taka bym powiedział niezależność. I myślę, że on widział w Polakach podobne cechy i w jakiś sposób to też na niego oddziaływało. Niewątpliwie oddziaływała na niego postać naszego papieża Jana Pawła II. Ich spotkania zawsze, przynajmniej z tych kronik, które możemy oglądać, biją bardzo życzliwe relacje między oboma panami. Myślę, że Reagan nawet darzył głęboką estymą Jana Pawła II. Trzecia rzecz, po prostu, jeżeli mówimy o tych kwestiach polskich, no amerykańskie służby specjalne bardzo mocno się angażowały w te kwestie polskie i to też one przekazywały Reaganowi pewne informacje i to też w jakiś sposób rzutowało na jego stosunek do Polaków. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Ciąg dalszy mniej więcej jutro o tej samej porze. Już teraz zapraszamy państwa głosy i historie. Właśnie, niezłe historie związane z PKS-ami. U mnie to był PKS i każdy kierowca miał swoje zasady i swój jakiś własny regulamin. Jeden brał na ścisk osoby, inny znowu odliczał 12 osób. No dojeżdżałem tymi autobusami 6 lat do szkoły. Zależy na jakiego kierowcę się trafi on właśnie, nie tylko telefonicznie, 2273, także mailowo zd3@polskieradio.pl. Pan Leszek napisał, wszyscy kierowcy PKS-ów czuli bluesa. Nie, łezka się kręci wokół. Korzystałem z takich właśnie podmiejskich PKS-ów. Mówimy przyjemnie. Oczywiście było bardzo przyjemnie jeździć PKS-em, jeżeli on przyjechał, bo mniej więcej co drugiego w ogóle nie było. No i pamiętam też ciekawą historię, bo dość często zimą te autobusy w tak słabym stanie technicznym, że wszyscy pasażerowie po prostu musieli wysiąść i popchnąć, żeby on się uruchomił, żeby można było pojechać do domu. I człowiek był szczęśliwy, i człowiek był zahartowany. W same korzyści. 2273 zd3@polskieradio.pl 71335. Audycja popołudniowa za kwadrans 17. Keep on running, there's no place like home. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 11 minut 17. Niestety mamy kolejny niechlubny rekord zachorowań podczas czwartej fali COVID-19 w Polsce. Wykryto 15 515 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, a z powodu współistnienia COVID z innymi chorobami 206 osób. Koronawirus odciska swoje piętno nie tylko w Polsce. Sytuacji pandemicznej w innych krajach przyjrzała się nasza reporterka Martyna Masztalerz. Już prawie 250 milionów ludzi na świecie zostało zainfekowanych przez koronawirusa SARS-CoV-2. Od początku pandemii zmarło ponad 5 milionów chorych na COVID-19. Na naszym kontynencie najgorsza sytuacja panuje w Bułgarii i Rumunii, w których to krajach w ostatnich dniach padają tragiczne rekordy. 7-milionowa Bułgaria mówi już o klęsce narodowej. Liczba aktywnych infekcji przekroczyła tam w ostatnich dniach 100 tysięcy. Z kolei w niespełna 20-milionowej Rumunii codziennie od niemal miesiąca przybywa ponad 10 tysięcy chorych. Umierają tam dziennie setki osób. Te dwa państwa znajdują się na kolejno ostatnim i przedostatnim miejscu pod względem wyszczepienia populacji. Również w Rosji sytuacja jest dramatyczna, choć rząd według medyków zaniża statystyki, mówi ratownik Dmitrij Seregin ze szpitala Semaszko w Oriolu. Któregoś dnia w szpitalu Semaszko zmarło 26 osób, wszyscy zarażeni koronawirusem. Te zgony nie pojawiły się w żadnych oficjalnych statystykach. Myślę, że oficjele zafałszowali informacje i rozłożyli tę liczbę na kilka dni. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie chcą uniknąć paniki w społeczeństwie, ale to bardzo szkodliwa taktyka, mówi lekarka z Oriolu Elena Szurajewa. Jeśli podaje się, że liczba zachorowań wzrasta, ale wciąż niewiele osób umiera, na przykład na 200 przypadków nie umarł nikt, to sprawia, że ludzie nie chcą się szczepić. Po co, skoro COVID-19 wydaje się być nie mniej groźny niż grypa? To w principie nie straszniej grypy. Z Rosji przenosimy się do Indii. Tam bowiem udało się zarejestrować nową szczepionkę przeciwko COVID-19, ogłosił indyjski minister zdrowia Mansukh Mandavia. Dziś WHO zatwierdziło szczepionkę na COVID-19, która powstała w Indiach, Covaxin. Z tej okazji gratuluję naukowcom z Indyjskiego Kolegium Badań Medycznych i producentowi Covaxinu Bharat Biotech. Covaxin ma być tańszą alternatywą dla już istniejących szczepionek. Jego skuteczność określana jest na 78%. Jeśli chodzi o przyrost zakażeń w Indiach, wydaje się być opanowany po majowym kryzysie. Przypomnę, że na wiosnę dziennie przybywało tam nawet ponad 400 tysięcy chorych. Sytuacja covidowa mocno wyhamowała również w Izraelu. Władze zdecydowały więc o ponownym otwarciu granic kraju dla turystów. Czuję się świetnie i jestem podekscytowana, że wróciłam do Izraela po tylu miesiącach. To mój kraj rodzinny. Przyjeżdżam tu szczęśliwa i pełna sił na wspaniałą podróż. Pozostaje liczyć na to, że niedługo pandemia COVID-19 zostanie całkiem opanowana na całym świecie i wszyscy będziemy już mogli podróżować bez lęku. Aby o tych podróżach jeszcze będziemy mówić. Dodam, że brytyjski regulator do spraw leków wydał właśnie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do użycia tabletki, która skutecznie leczy COVID-19 i tym samym Wielka Brytania stała się pierwszym krajem na świecie, w którym będzie ona stosowana. To Trójka, audycja popołudniowa za 7 minut o 17:00, serwis informacyjny. Do tej pory Riverside. Gone.